أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أيتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا سورة فرقان کے بیان د مقاصد او اربعو مرارن او اثبات د رسالت او په اثبات د رسالت باندې اعتراضات د مشرکین او داغه جوابونو او په اخر کې صفات د مؤمنانو بیانې د زینا صداقت د پیغمبر پاک شپک پنزو سمایت دو سورت فرقان اخیر رکو وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا او ندے لے گلے منگ تالرا اے پیغمبرا مگر زیر ارکو انکے و یر ارکو انکے قلوا پیغمبرا ما اسألکم علیہ من اجر نغوالم ستا سنا پدیبانی مزدوری الا من شاء لیکن آغا سوچ و غشین او دنسی الہ ربی اخبر ربتا سبیل لار نو عالم عوض مزدوری نو عالم عوض دنا نو عالم الہ مگردہ دنا نو عالم چو سوک نسی اخبر ربتا نو لار دیو نسی و توکل علی الحی اللذی لا یموت یعنی نور خود دنیا سلالج دنا نکم نظما در رب کتاب او مسئلہ ہو منی کنا چا اللہ تا پہ عورت سے گئی جنت تا پہ عورت سے گئی وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُود زان اس پارا پہ جوندی آغا بادشاہ لا يمون جو پاغا مرگ نرازی وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ او پاکی بیانو پہ حکم دا اللہ وَكَفَا بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا او کافی دے پا اللہ او کافی دے اللہ و گناہونو دو بندگانو خپلو خبردار کافی دی اللہ علیس اللہ بکافن فسیکفیکہم اللہ وکفا بی بزنوب عبادی خبیرم بصیرا عبادی خبیرا او کافی دی اللہ پو گناہونو دو بندگانو خپلو خبردار اللہ د خپل بنده پو گناہ او پا سزا او پا بدلے بانے خبر دے چه دا انسان گناہونه کوي کو دا انسان نیکیانه کوي الذی الله خلق السماوات والارض چې پیدا کړی اسمان نوزم کې و ما بینهما اواج ما بین درې دوالو کې فی ستت ایام پشپګو لمحو کې فی ستت ایام پشپګو لمحو کې پشپګو ساعتونو کې وګور اسمان نوزم کې پیدا کړی ثم استوى الارض بیا لو ګورا چې برابر دی پتخ باندې الرحمن مهربان بادشاہ فسل بی خبیرا داد مهربان الرحمن هو الرحمن دا الله دې مهربان خبر د مبتدا محذوف هو الرحمن او دا الله دې مهربان بادشاہ فسل به خبیرا فسل به اوغالا د الله نه وبمومی الله خبردار ا خبر دے پټولو سيزونو باندې فسل عنه سوال کوا بي بماند عن سرا حروف جارا فيبل معنا باندې راضي فسل عنه خبيرا سوال کوا دا لانا زګدې خبردار ګور سوال بدا اچانک چاغستا په حال باندې خبر وي سوال بدا اچانک چاغار چالا ور کوي نو سآلے رولو پمین در رحمانو دو خبیر کی یو خوا رحمان دے و بل خوا خبیر دے آغا چانو والا چدا غا میرا بانی آمدار چالا اوڑکے نو اللہ زمال امرا کا آغا چانو والا چا خبیر دے دار چا پا حال بانی خبر دے چدے دا سوال والی زمانہ کئی اسے کئی کن ضرورت تیرے نو عام کچته یو شی غواړي استاد حالت نه خبر نه دي کې دې شوې دا سائلی سوال کون کې اسوې ما ضرورت دي ضرورت نه ني او یا هغه ورکول عالم نه دي نو هغه مخلوق نو ول سوال کې الله نه سوال کا چور کول والا هم دي او خبردار هم دي الرحمن فاسال بي خبيرا واسال الله من فضله وغواړي د فضل د الله نه یسألوه من فی السماوات والارض غوالی دا اللہ نا سوال کئی دا اللہ نا مخلوق چی برا اوخکت دی نو چی برا اوخکت سوال کئی نو تم دا اللہ نا سوالو کا و ایزا قیل لہو مسجدو للرحمن کلا چی ویلیش دیتا سجدو کئی دا پر طرف دا میرا بان بادشاہ نو آئی دی مر رحمن او سو دا میرا بان بادشاہ انسجدو لما تعمرونا ایا سجده وکم په طرف دغه ته حکم کې مونږ ته وزادهم نفورا او ذاته دلر نفرت چې سمنه وخت ریږي د قران د بیان سره د خنفرت سیوا کی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا نفد شرف البرکات خیر چول والا هغه بادشاہ دې چې ګرځولې دی په اسمان کې بروجن پړاونا بروجن ستوري وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا او ګرځولي دي په اسمان کې دیوا وقمرا منيرا اوس په مې روخانه کوونکی روخانه او هو الذي الله غزاد جعل الليل والنهار چې ګرځولي دا شپه او ورځ خلفتن ایواز د یو بلنا ایواز د یو بلنا راتلون کې د یو بلنا ایواز د یو بلنا دا وګړه د وخت کې د شپې د رضی اسے عوض دا چا نکلا دا شپے نکلا دا رضی اسے شپک دن نکلا رضی لانڈے کلے او پوری موسم کے آغا عوض آغا دا شپے دا سنے کی رض نکی او رض اگدے کی او شپا ہوتا لانڈے کی کلوی عوض دا یوب اللہ کلوی یولی جل لیل فی النہار جل نہار فی اللیل لمن د پاره دا چا چې اراده لري ايز ذکر اد پند غستلو او اراده شکورا یا اراده لري د شکر استلو چې څوک نصيحت او پن قبلې دارنګي چې څوک اراده د شکرې ادا کوي شکر وبازي او صفات د مؤمنانو د عباد بیانې و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا او بندگان دی میرا بان بادشاہ کسانی چاگر دی پزمکا هاونن پا جزائی باندی هاونن آجزائی باندی هاونن پا تاب دارائی باندی ویزا خاطبهم الجاہلون قالو سلاما او کلا چه خبر کئی دی سر جاہلان نوائی دی سلاما پوروینا یا خبر دی اصلا یا پوروینا د توحید سلامن سدادم من القول سی وینا وینا او سی وینا تفسیر مدارکو ابن کثیر وی سی وینا دا توحید دا یا سلاما برابر وینا واللزینا بندگان دا مربان بادشاہ کسانی یبیتونا چاگش پتی رئی لرب بهم خاز دخپل رب دا پارا چیز ما رب زمان رزاشی سجدن سجدکو انگی و قیاما و پودر دو باندی الله ته په سجده ای الله ته ولاری قیام او سجده دا الله ته پاره ولذینا بندگان دې مهربان بادشاہ کسان دی یقولون چوای ای زمنګ ربا والا و زمنګ نا عذاب د جهنم ان عذابا کان غراما بشک عذاب د جهنم دې غراما سخت د جهنم عذاب دې ډیر سخت ان ساعت مستقر و مقاما بیشک ادا اور د جهنم ر نه کار ر مستقرن د قراری و مقام او د پات کی دو دو در دو والذین بندگان د الله کسان دی انفقو اذا انفقو کله چې خرچ کی دی خرچ کین لم یسرفو اسراف نه کی زیاته نه کی ولم یقترو او کمیم نه کی وکانا بین ذلک قواما او دې په مند دې کې برابر در دن کې ګورا چې خرچ کوي نو کمې نه کوي چې بالکل کله مال لګي او کله نه یا د خپل وس مناسب نه ډېر کمې کوي نه نه کله چې مال لګي نو کمې نه کوي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي چې الله په دین کې سور سرمایا او مال لګي نو دا جاته نه دي. او چې په دې نه باندې یو روپۍ لګي نو هغه سره اسراف دي. په له لعب باندې په ټوم چورې په بهای په غلط سیس باندې 2 روپۍ لګول دا اسراف دي. او دا الله په دین باندې ټول مال لګول دا اسراف نه دي بس. پوه او کمه هم نه کوي بخلم نه کوي اسراف هم نه کوي. وکانه به نظالک قواما او دې په مند دې بخلو د مال لګولو کې برابر ودریدونکو. والذین بندگان دې مهربان بادشاہ کسان دې لا يدعون مع الله اله اخر چن را غوالي دې صدا الله نه مدرګار بل د الله په صفاتونو کې د الله سره بر خدان نه جوړي. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق او نو وجن یو نفس آ چې حرام کړی الله داغه وجل مگر په قانون د شر باندې. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق او نو وجن یو نفس آ چې حرام کړی الله داغه وجل مگر په قانون د شر. قتل نه کوي آ قتل کوي چې څوک یو وجن قصاص ته اخلي آغا قتل کئی چه زنا وکلو شادی شدو ناغا برجم کیگی تا غینا علاوان اور قدنو نکی بندگان دا اللہ. ولا یزنون او زنا بم نکی. حادیث کی رازی اکبر الکبائر سلاس گرد گناہون دری دی یو کفر دے بیا وجل د نفس دی او بیا زنا دا زنا عظیم گناہ دا. او زنا حدیث کی رازی زنا دخلی غلط خبری دی زنا دسترگو غلط لی دلی زنا دغگونو غلط اولی دلی زنا دلاسو نیولی زنا دخپوت للی غلط زیلا او پڑکی یو صدق تمنا تمنا و خواہش دے انسان رازی اندامونا خو صرف یاو که یا مکوا مکن کار شروع دے مکن کتل لی دل غلط خبری دا ټول شروع دی خو صرف اندامون یصدقوهو او یکذبو اغا اندامون داغ دا خبرو تصدیقو کئی شا آو کوم میدان برابر سفار سٹک آپی ورشی او یا یکذبوهو خبر میکری خو زما توبه دا غلط کانو کوم اندامون نقصانو کہا. و لا یزنو غلط نظر دا سبب د زنا ګرځي غلط خبره دا سبب د زنا ګرځي بس دا موجه ده نه نه غب شپ لګوم دا غب شپ د زنای غلط خبره چکه. ولا یزنون و من یفل ذلک یلقا سما اچا چوکدا په دې غب کې د لارشي نو بس بیا بے اختیار او بے کنټرول شي بیا. و من یفل ذلک یلقا سما او اچا چوکدا کار نو یلقا سما او با غرزی که ده یلقا آغازه ده جرم تا مخامق بشی ده سزا ده خپلی گناه سرا مخامق کی گی بچا چه کم جرم کره. یوزا افلا اول عذاب دو چند مکلیشی در العذاب و رزد قیامت که و یخلط فی محانا او دن بشی پده گی محانا زلیل و سپک. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا لیکن آچا چاگتو با اخلا ایمان رول عمل و کامل نیک نو دا کسان بدل بکی اللہ سیات ایم جرمو نو دا غی حسنات پنے کو وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخشش کو ان کے و مہربان. ومن تابا وعمل صالحا آچاچتو بوخ کلا عمل اوکنے فا انہو یتوب الاللہ مطابا نبیشک دے را گرزی اللہ تا پرا گرزی دلو سرا یتوب الاللہ مطابا چا اللہ ماریر گناہو نکڑی گورا. فاولائکا یبدل اللہ سیئاتیم حسنات الا من تابا لیکن اچا چاگتو بوکلا دا غلطو کارونونا او ایمان رول عمل سیوکا فاولائکا یبدل اللہ سیئاتیم حسنات او گورا چا چلوی توبه د غلط کار نه وکلا ایمانی بس چرول او عمل نه کوک نو الله وی گناهونه پرې خود نو دا هغه گناهونه ول پنه کو بدلو ما یبدل الله سیئاتهم حسنات. او دویم غفور رحیم دی ته وی چې هغه سور گناهونه د کړی د هر یو گناه په وس کې تعالی بدل ملاویږي ګورا ګنا دې کړې هغه مې درته معاف کړه اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات بدلی داغی پنیکو بدلی کلی او دا هر یو بدلی پای وسکلی یو یو نیکی ملاو شوا سونا میرا بانده وسکوی چه سورا دکلی غلط کارونا داغی سزا بخام قادر کوما او پاینده کدی بیا ماف کوما نیر میرا بانده ومن تاب و عامل صالحا فا انهو یت بیا برستو چی اسکی خوا او کنده او ماوز خیر پا منده منده اسکی متاسو به سبق چې غزا شنو بیا څه फायदा شو والذین فإنه یتوب إلى الله چې کله تاسو ته پته چې زمنګ نه سبق زی بیا باغ پړیدو اکثر شیخ زمنګ دا سبقونه دی فإنه یتوب إلى الله متابا بشک دې دا ګرځي الله تا په دا ګرځي دلو سرا والذین لا یشهدون الزور او بندگان د مهربان بادشاہ کسان دي چې هغه نه حاضريږي مجالس د شرک ته مجالس د کفر ته وایذا مروا باللغو مروا کراما او کله چې تیریږي د پال نه کار کار باندې په شنو مروا تیریږي کراما په عزت مندای باندې عزت مندوي چې نه کار کار باندې راشي شرک کیږي ګناه کیږي نو پاغي نزي او کزي نو باغې باندې رد کړي والذین بندگان د الله کسان دی اجازه کیرو به آیات ربهم کله چې 15 کیش دیتا آیاتونو د خپل رب لم یخروا علیها ثم وعمیانا نګرځي دی په دې باندې ثم کان وعمیانا ولاند چې کله او ته د قران آیاتونه ملاو شي وعظ او نصیحت شي نو پاغه باندې ځان پويږي دانه چې ځان کونګي پدې وګي واوري او پدې وګي او باسي نه داسې بنه کوي لم يخروا عليها ثم وعميانا نګرځي دې پاغه باندې کانه وړاند لون کول مګر دا سچ دې واوري پاغه عمل کوا سچ دې اولي دونه پاغه عمل کوا سچ دې مخه ترال نوغه اومنه باج خلک اوري هم لیدل هم کوي او صداغه نه غلط کاروم کوي نو دا لم يخروا والذین بندگان د الله کسان یقولون و اذا موږ مړه طالبانی کار څه کو الله غفور الرحیم دی الله غفور الرحیم دی خو الله عذاب الالیمم دی جماعت کې غلطه خبره بانو کوم جماعت کې په غلط طریقه چا سره جنگ نو کوم جماعت کې بچا ته غلط لاس نه چوم بارم او جماعت کو به ډېر ګناه ده ول لا تحلوا شعائر الله دی زما مرګ د شاعر الله نه دی جمعه د شاعر الله نه دی والذین یقولون ربنا حسن به بل جمعه کې را باندې کو شاعر الله به عزت تعظیم دی او ما يعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب لا تحل شاعر الله و چا چې په جمعهتونو کې جنگونه کړی دي کنزلي کړی غلطه خبرې کړی دي اغا الله دنیا کی ذل لکڑی رسوا گیا ساتھے گوئے دی زنو دیر زیان بچ ساتھے چھ کم خلق مالی دلے چھ کم خلقو دو جمعاتونو بیزتیو توقیر اس پکوالے کرے رے اغا الله دنیا کی ذل لکڑی رے والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا بندگان دے میرا بان بادشاہ کسان دے چاگی وائی ایز منگ ربا حب لنا من ازواجنا راک منگتا اوبخی منگتا دی بی بیانو زمنگنا اللہ منگتا دا سی بی بیانی راکی چاگا زمنگ دسترگو یخوالی اللہ دی زمنگا زنانا دا سی نصیب گی زمنگ اولاد دا سی نصیب گی وزوریاتنا اوبخی منگتا زمنگ دا اولادنا قررتا آئین یخوالی دسترگو اللہ زمنگ اولاد زمنگ سترگ پاگی یخی کا الله زمنګ بي بيانې زمنګ سترګې پاغې اخي کا نن د سترګو يخوال اولاد نه دي نن عذاب دي کني ام عذاب دي کيم ام عذاب دي کني یل چي وباسه بچي منشته سبا کوم چاله غټم بهم خپل او کوم ملاو شي او غلط لار باندې روان شي نو د پلار د پاره ټو نمبر سر درد دي نو مور د پاره سر درد دي یره وځو بچي تعلیم کومه تعلیم نه کوي دا کې کې شک کې غلط کار کې سکه لو فری کې پریشانې خلک بیا کنه نو ویره و چې نه بچې وینو خدا دې د الله شکریا دا کوم خدا بچې چې را کړې او را کړه بچې دا چا بدیش کاف کتا سو وی کنه چې مور پلار دې نیکانو خو هغه پلار اغزوی قد تاو طریق شک به کولې داکو دا کمارو سبه کول سبه کول نو حضرت علی سلام تعالی حکم کو چې دا الک ملکا همارې ولغلې شه نو چاغه ملک زره زره کا نو موسی علی سلام تو ولی بی ګنا کس دې ملک اوی ته پدې پوه نه ما تعالی حکم کړي الله وی د دې الک پلار او مودین نکاندې د دین کار کې مشغوله دي او دا زویول ار وخت سر درد پیدا کړي ار وخت لغم او فساد پیدا کړي مور پلار په ګن کې چولې دې ته لری کا چې د دې په وس کول صالح بل بچې نیک ورکم زکه وجه نو ګوره ناکار بچې دا لم بدشي ناکار انسان د مور پلار هم بدشي ناکار انسان د ارچا بدشي الله زمنګ دا سه ناکار نه جوړي زمنګ اولاد دی الله دیندار او نیک عمل جوړ کی شاګردان دی ماته دی اولاد دی خزي دی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین ای زمنګ ربا او بخ من تاز من د بی بیا او زمنګ د اولاد نا ی خواله دسترګو الله زمنګ دسترګو ی خواله کا دسترګو ی خواله دار عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ شتلال شی جمعات تا اپ جمعات کې ستا بچی لګیا ای سوق قران یادې سوق تلاوت کئ سوق ترجمه یادې سوق سبقونه وئ ها نو دا دسترګو ما شاء الله مو طالبان دی زما اولاد دی شاگردان دی رٹو لگیا دی پو قرآن دا دسترگو یا خوالے دا دسترگو یا خوالے ندے چه تلار چه کور تا او پو کور کی ڈراما لگی دلی دا ٹی وی وی سیار و ڈش لگی دلی دے خزو بچوی راشا بابا راشو گو خر ڈراما دا خفلم منگ روڑے دے لکا سنگ دا سننے کا پاٹ والا و دا دسترگو یا خوالے ندے دا دا عذاب دے دسترگو دا بچو در پارا کور تلار شي درې خورې پاګه ټول ناشته قران او سنت سو کتابونه وې سو تلاوت کړي سو سبق وې جمعات کې بار پساره کې زاد سرګو یو خپل له ها خزم دې ناشته لور دې ناشته زوی دې ناشته رور دې ناشته ټول او ته په پاسه ورشي وی الحمدلله کزنې مم دین کار چلیږي او چې دلار شي نو یو ته مانچا غاړه تا چولی بل کلاشن کو په غاړه تا چولی بل یو ځل ډاکه کوي بل بل ځل ډاکه کوي بل په جنگونو وخت لري لګریوان کلاسه چولی دي یا خدای پاک دا خو عذاب د چنه راغلی خو فوج او چې مدرسې جمعه تلار یو بل ته مشته کوي تا هدا کړی تا هغه کړی نو دا خو عذاب دی فوج دا اجازه سرګو یا خواله نه دي الله دې موږ داسې وګورې زموږ په شکرات حبلنا من ازواجنا وذرياتنا قر نو چې جمعه تکل راشم دې زیتا کم طالبی سبق سره لګې خوشاله غم دوا او تو کوم اچانه خدا نور مولا ذهن کې خیر واچي نو ګور ځان لا کار کوي زه خوشاله شم دوا ځان لوالي او جدالو فری کله یو هو کله بل هو کله سو کله زم یره بس خیره هو ته نو کوم خدا د لار سم کې نو سو نه نه په کار وخت زه کول د تبعی دا ربنا حب لنا دیو کې غسړی نه پوي بچه سره پوش بیا لاس مروری خو وقت دو ورخ نا چوب تیری شو واپس بیا غا رازی او را بیا غا نرازی او با یو پیدا دو ورخ نلاره واپس آغا کتر دیر مینتو که آغا تیری دی بیا بایی تیری دی خواه محنت که ار قسم محنت ایک دینی و دنیای محنتو که دستا سوٹیم نه دو ورخ او با لاره بیا نرازی حبلنا من ازواجنا و ذریعیاتنا قردت آیونین دا یو دوا کسانو نا یو کس انٹرویو اغستا یو الکو بوجه پشار آلو لیو پڑی راننو گرزی دا نالو بانی گرزی دا پلستک اراغستی پڑی راننو گن مندی راغنڈاو او شاپر بوجه که او سلم باج خلق گردی خیالم کرد دا غن یو کس انٹرویو دا انٹرویو والا گردی گنا دا بیا میڈیا دا اوڑ گئی وی بچه تا چی پڑی راننو گرزی او په دې نالو په دې لارو کوڅو کې او چې کم دې کې پلاستیکی ګن مندې را غونډې او دا بیکاره ښاشه پر دې فشار راولې دا وجه سو تا تعلیم نه کاو تا باندې مور پلار تعلیم نه وکړي ویجی ما تړې مهنت مور پلار کړو زه پټې دم لکه چې اوس پټیږي دا بیا سباړي ارمان کوي دا عبد الله دی شو دی شو دا احمد شو لکه شران نه پويږي وې ما باندې پلار استادان ډېر مهنت کړو خو ما باغه مهنت ابس غاړه نو مهنت کاو کله پټې دم سبق می سم نه یاداو نو یو وجود رمضان کو مخ وخت لري اوس نه راځي وند سکول کې داخله ملایويږي نو مدرسه کې نو بده ته مجبورې ما را باندې ټول پاس زور دے ها هغه مور پلار می ملي کوم را پغاله اگر چې کشر می ما وړل خپای ما غارسه خراب شي وړل خپای وای خپای وای او ارما وړل ماندونه کوم خو جی اوس وخت لري اغه الک بیا لري ماندونه کول خو وخت لري بیاغه خالد بیا وخت لري بیا وخت نه راځي بل یو کسو انټرویو غسا ډاکټر ام بی بی اس نو هغه ته ویته د دې ته څنګه ورسه دي سم مور پلا هره اجزانان دي وای نه ټیک دی زما مور پلا هره اجزانانو خو زما مور پلا ما باندې مهنت کړو زبه لوبو ته نه پرې هودم زبه خپلوان ته نه پرې هودم زبه ناکار زه ته نه پرې هودم اې تردا چې سکول او کور او مدرسه زما بل زینو کبل زل بلال ما پس به ګرځې دا نه ما وخت ډیر بد هغه پلارو غان ته دا څنګه مصیبت نه تخلاصي ګو نه چټی دا کوي نه سم خوب د پرې دی خو من ډیر تنگ کړو ها زبه کړه کله پټم خو پرې هودم به نه را پسې شوم پوښه اباسه پیسې به راکول مالانه اوا که زه خپم زما څنګه پلار دی پیسې نه راکای مالا خو زه اوس پویم هغه پیسې چې مالا نه نو زه غلط زه ته نو متره غلط زه شې مې نو غزه چې پیسې را سره نه وي اوس الله د فضل باندې دار جزا الله دې زبان کې نولم دا زما د مور پلار هغه مهنت او اوا کوشش ما وسره کړو ګینځوم چې دغه څه یو ډاکو به وي چې تاسو مې نور سکول خدا زما د پلوړ او د استادانو مهنت دی نو موږ تاسو ته طالبانو دا مهنت کو دا کوشش کو چې تاسو په غلط ځای نه موږ بچ کو غلط دکان نه غلط خلکو نه د ګنده سيزونو نه راشه قران زده کوي مهنت کوي حدیث زده کوي سبقونه زده کوي اپ دې ځان پوي کوي خطونه زده کوي ولته ګوره هر قسم سيزونه شته تاسو سره مهیا دي موږ تاسو سره 24 ګنټه موجود یو نو چا به دې کې فایده واغستا شابکه فایده وانه غستا سبا بیا ارمان کوي چې یره زمنګ ها پلار دغه سی او زمنګ استاد دغه سی ولذینا یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین آکسانی بندگان د مهربان بادشاہ چا وای ای زمنګ ربا او بخي من تا زمنګ د بیبیانو او زمنګ د اولادنا یا خواله دسترګو زمنګ بچی الله دسترګو یا خواله وګرځوا چره مشر په کشر ځان ظلم نه کوي استاد په شاګرد ظلم نه کوي پلار په بچی ظلم نه کوي خدا ظلم په دته د پاره کوي چې د وخ نه پیژني پیسې نه پیژني لیونه دی نا کنټرول کې ساتي ولې کاره ته پیسې ورکې نو ایش ماج به شروع کی هغه باندې ته جلب واچي بیا غ ایش ماج ګرځي بیا ګرځي وا کله به یو ځای ګرځي کله شپې لس بجې راغی کله شپې دولس بجې راغی دا پتن لګیږي بیا لو فرشي چرسي شي بنګي شي پوډري شي په بعد حال شي بیا اخر کې انځای بیا د مرګ شي وجعلنا للمتقین اماما او ګرځو موږ د پاره د متقینو پیشوا مشران اولائک یجزون الغرفه دا کسان بدلب ورګشي د لرا بالا خانی غرفه بالا خانی بما صبروا قد سبب دای چا صبر کړو وجلقون فیا تحیته وسلاما اویل بشی دیتا اپیش کوله بشی پدای بانی فیا پد جنت کې یا مخام کوله بشی دی فیا پد جنت کې د پیش کشو وسلاما او د سلامت یا سرا لګ مهنت دیو که الته پد پیش کش ملایویږي د سلامونو د الله د طرف نه پیش کش دی د فرشتو د طرف نه پیش کش دی او خالدین همیشه وی فیا پاره کې حسنت مستقرا و مقاما پکار چې حفظ وکي پکار چې ترجمه زده کوم مهنت وکم او چې سوره سره مهنت کوي نو الله داغه ذهن کولاوي الله داغه ذهن تیزي حسنت مستقرا و مقاما څخه ستره زید اوسېدو و مقاما او درېدو وا پیغمبر ما یا بو بكم ربي لولا دعاؤكم مخی او سالیو مهیر تا تعلیم و یه رو زمان پلار ما سالیر ظلم کرد ما من تعلیم نده کرد پلار ته وی تا مانه پلار ورته وی نه بچیا ته مخه جمعات ته لګلې وی سکول ته ملګلې نه چنل ته ماسه کول در سره انجام دا شو مله سالو واغستنو سبق بده نه وی مهنت بده نه کاو پټې دی یو خاډه خانه مې واره ک سالو لوالم اوس هغه دور تنگ دی و چا واکه ملک مهنت کړي ونو سوره واخوا وی ما سارو باندې خوشاله ما سالو مې سره ما سالو له خري سکول نه نظم و تاسو دغه نو کو جاهل تکل کل لازم خالدین فی حسنت مستقرا و مقام زب ته بیا خم چداشی زم تخپل ستوری بیان کا قلوا ما یا بو بكم چکم دې کشرانو سم علاوه شو یک کشرانو افسوس کوم غره تاسو زمینت کوم په ما خو وخت یې دې تاسو کړه بچو داسې ونه کی وخت مزه کوي ما یا بو بكم ربی لولا دعاؤکم و یا ما یا بو بكم د ترجمه کوما و پیغمبر ما یا بو بكم نظر کئ تاسو ته زماره عذاب ما یا بو نظر کئ پتا سو پتا سو ته زماره عذاب کچرته نیوی تاسو आवाज غیر الله لالا کتا سو غیر د الله نه بل چاته आवाज نه کوئ نو تاسو ته الله عذاب نظر کئ ایک ات زمانہ فرمانی نکے او سبق وے نسک کارج تعالی سزا درکوما مانا سزا ندرکوما آغا چالا سزا نورکوم چاگا تابدار دے آچو سوک سبق نیادے نو آغا لخاما قسم ملاو دے سزا یا مائی استفامیا مایا باو بکم سکار دے پتاسو زما درب کنوی بلنستاسو غیر اللہ لرا فقد كذبتم فسوف يكون لزاما او سوره النساء کې دا آیت راځي تاکي نسبت درو کړو تاسو زر دې چې شبا د عذاب لازم دی پوري د عذاب جوخ دی پوري وي سوره کې بیان د مقاصد او اربعه اثبات د نبوت